سیدنا برادر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صبح کی تو سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کو بلایا اور پوچھا، اے بلال، کس عمل کی وجہ سے تو جنت میں مجھ سے سبقت لے گیا؟ کیونکہ میں جب بھی جنت میں داخل ہوا تو میں نے اپنے آگے آگے تیرے قدموں کی آواز سنی ہے، گزشتہ رات بھی جب میں جنت میں داخل ہوا تو تیرے قدموں کی آواز سنی تھی۔ بس راوی نے وہ حدیث ذکر کی جو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے ساتھ خاص تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا بلال رضی اللہ عنہ سے فرمایا، کون سے عمل کی وجہ سے تو اس سے جنت میں سبقت لے گیا ہے؟ سیدنا بلال رضی اللہ عنہ نے کہا، میں جب بھی بے وضو ہوتا ہوں تو وضو کرتا ہوں اور پھر دو رکعتیں ادا کرتا ہوں۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسی عمل کی وجہ سے تو جنت میں مجھ سے بھی سبقت لے گیا۔ حدیث نمبر 2279، مسند احمد۔